sprawą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O konieczności wspólnej euroatlantyckiej reakcji na zagrożenia ze strony Chin mówił w Stanach Zjednoczonych polski premier. Rosyjskiej armii brakuje pieniędzy. Pojawiły się pomysły ściągania z obywateli podatku na wojsko. Michał Saakaszwili, Jacek Sasin i Ben Wallace, laureatami Nagrody Prometejskiej imienia prezydenta Kaczyńskiego. Premier Mateusz Morawiecki mówi o konieczności wspólnej euroatlantyckiej reakcji na zagrożenia ze strony Chin. Szef rządu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych był pytany o relacje Starego Kontynentu z państwem środka w świetle niedawnych wypowiedzi prezydenta Francji. Emmanuel Macron zasugerował, że Europa musi się uniezależnić od USA i nie dać wciągnąć w konflikt o Tajwan. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że Europę i Chiny wiele dzieli. Czy Chiny obronią nas kiedykolwiek, jak będziemy zagrożeni? Czy Chiny to jest to państwo, z którym naprawdę we wszystkich wartościach jest nam po drodze? Czy przywódcy zachodniej Europy uważają, że prawa człowieka, wolności, prawo do wolnych mediów to są wartości, które są we właściwy sposób przestrzegane w Chinach? Czy to są wartości europejskie, które niektórzy zachodni przywódcy chcą chronić? W ocenie szefa rządu coraz więcej przywódców państw Europy Zachodniej twierdzi, że w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę należy lepiej przewidywać ryzyko. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak obserwował na poligonie w Nowej Dębie szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy na czołgach Abrams. Pierwsze egzemplarze tych maszyn mają trafić na wyposażenie polskiej armii jeszcze w tym roku. W Nowej Dębie był Wojciech Wójcik. To czołgi Abrams, wozy bojowe Bradley, armatohaubice Krapy czy transportery opancerzone Rosomak. Podczas pobytu na poligonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że jeszcze w połowie tego roku do Polski trafią pierwsze amerykańskie Abramsy. Szef MON dodał, że to bardzo dobry sprzęt, będący poważnym argumentem, jeśli chodzi o obronność. Zadaniem czołgów będzie m.in. obrona tzw. Bramy Brzeskiej, a więc obszaru, przez który mógłby zostać dokonany atak na Polskę. Mariusz Błaszczak mówił też o skuteczności kampanii Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Tylko w ubiegłym roku polska armia wzbogaciła się o ponad 13 tysięcy żołnierzy zawodowych. To najwięcej od zniesienia obowiązkowej służby wojskowej. Z Nowej Dęby Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. Przynajmniej kilkudziesięciu pacjentów okulistycznych z Ukrainy otrzymało pomoc od lekarzy z Lublina. Nie zawsze konieczne są zabiegi, bo w niektórych przypadkach wystarczy telediagnostyka, mówi profesor Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Koledzy we Lwowie wykonują zdjęcia u pacjentów, którzy odnieśli rany, zranienia w wyniku działań wojennych. Wysyłają te zdjęcia tutaj do nas, do Lublina. My na ich podstawie stawiamy diagnozę, również konsultujemy te konkretne przypadki w kierunku, czy pacjenta zaprosić do nas i leczyć operacyjnie, czy też udzielamy wskazówek, jak ta terapia powinna przebiegać na Ukrainie. Medycy z Lublina współpracują z lekarzami z Ukrainy praktycznie od początku wojny. Rosyjski deputowany zgłosił wniosek o ściąganie z obywateli podatku na armię. Oleg Niłow z prokremlowskiej Sprawiedliwej Rosji chce, aby Rosjanie co miesiąc przekazywali na cele wojskowe od 1000 do 2000 rubli. To jest w przeliczeniu około 25 euro. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Oleg Niłow na forum rosyjskiego parlamentu stwierdził, że taki podatek rozwiąże poważne problemy armii. Deputowany nie poinformował, jakie kłopoty ma rosyjska armia, ale niezależni analitycy wojskowi już wcześniej informowali, że część żołnierzy idących na front sama kupuje apteczki, noktowizory, niektóre elementy umundurowania i środki łączności. Analitycy zwracali też uwagę na ogłaszane w regionach zbiórki pieniędzy na zakup dronów, żywności i środków opatrunkowych dla wojska. Rosyjska armia ma też kłopoty kadrowe. Dotychczasowe częściowe mobilizacje i werbunek najemników nie przyniosły oczekiwanych przez Kreml rezultatów. Na froncie jest coraz mniej wyszkolonych i odpowiednio wyposażonych żołnierzy, co daje przewagę ukraińskiej armii przygotowującej się do kontrofensywy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, wicepremier Jacek Sasin oraz minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, laureatami Nagrody Prometejskiej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie w imieniu Michaila Saakaszwilego odebrali jego matka oraz przyjaciel Bernard Henry Levy, który powiedział, że koresponduje z uwięzionym byłym prezydentem. On wziął ogień wolności z Gruzji i przyniósł do Ukrainy. Teraz jest w więzieniu jak wielki Prometeusz. Tak to czułem, czytając jego listy. Nagroda Prometejska przyznawana jest od 5 lat przez portal niezależna.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Milan lepszy od Napoli, a Real Madryt od Chelsea Londyn. To rozstrzygnięcia środowych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów. We włoskim ćwierćfinale, a konkretnie w pierwszym spotkaniu dwumeczu, Milan wygrał z Napoli 1-0. Zwycięskiego gola strzelił w 40 minucie Ismael Benacer. Napoli kończyło mecz w 10 po czerwonej kartce dla Andre Zambo Anguisy. Czerwona kartka także w meczu na Estadio Santiago Bernabeu. To Chelsea grała w osłabieniu przez ostatnie pół godziny po tym, jak sędzia wysłał do szatni Bena Chiluela i ma Chelsea stratę przed rewanżem, bo przegrała z Realem 0-2. Gole dla królewskich strzelili dziś Karim Benzema i Marco Asensio. Polskie piłkarki ręczne pojadą na Mistrzostwa Świata. Dziś wygrały w kwalifikacyjnym rewanżu z Kosowem w Prisztinie 32-20. Łącznie w dwumeczu Polki były lepsze aż o 24 gole. Co ważne, polska drużyna w grze wygląda coraz lepiej, ocenia była kadrowiczka Iwona Niedźwiedź. Ten zespół naprawdę zaczyna wyglądać bardzo dobrze, zwłaszcza w obronie. Pojawienie się Aleksandry Olek w reprezentacji Polski to jest, mam wrażenie, pojawienie się takiej key playerki, jeśli chodzi o kwestię defensywną. Też bardzo fajnie w tym dwumeczu zaprezentowała się na jedynce Aleksandra Tomczyk, to jest debiutantka, to jest na pewno jakaś alternatywa dla reprezentacji Polski. Bardzo jestem ciekawa, jak sobie będzie radziła Aleksandra Tomczyk w starciach z mocniejszym rywalem, natomiast tutaj jej gra była bez zarzutu. Mistrzostwa Świata w Szwecji, Norwegii i Danii będą rozgrywane od 29 listopada do 17 grudnia tego roku. Zaglądamy na siatkarskie parkiety, a tam awans Jastrzębskiego Węgla do półfinału Plus Ligi. Dziś wicemistrzowie Polski wygrali z Treflem Gdańsk 3-1, a cały ćwierćfinałowy playoff zamknęli po 3 spotkaniach. 3-0 i szybki awans. Jastrzębski Węgiel wskoczył do najlepszej czwórki sezonu jako pierwszy. I jeszcze wieści z Krakowa. Ważne, bo mówią nam, że wielkimi krokami zbliżają się Igrzyska Europejskie. Dziś ruszyła sprzedaż biletów na te zawody, czyli na największą sportową imprezę w Polsce w 2023 roku. Przypominamy najważniejsze informacje. Imprezę rozpocznie ceremonia otwarcia 21 czerwca. Ta odbędzie się na stadionie przy Rejmonta w Krakowie. Potem rywalizacja przeniesie się na obiekty od Rzeszowa przez Tarnów, Krynice, Zakopane, Chorzów aż do Wrocławia. O medale będzie rywalizować ponad 7 tysięcy sportowców z blisko 50 krajów. Nasi sportowcy swoje szanse medalowe będą mieć już pierwszego dnia rywalizacji, kiedy zaplanowano finał we wspinaczce na czas, w której Polki dominują na świecie. A później rywalizacja w wielu dyscyplinach, w których m.in. w Krakowie odbędą się Mistrzostwa Europy czy kwalifikacje olimpijskie do Paryża. Igrzyska potrwają do 2 lipca. Dla Trójki Kuba Niziński. To był ostatni dziś serwis sportowy w Trójce, pierwszy jutrzejszy tuż po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 1 stopnia w kotlinach górskich, około 2-4 na południowym wschodzie, do 7 na Suwalszczyźnie, nad morzem i na zachodzie. Pogodnie będzie na południu kraju, na pozostałym obszarze możliwe opady deszczu, a na wschodzie mgły. Trójka. Program trzeci. Pimps

Ciekawe, ile oryginalności Państwo znajdą w utworach Kame Salah. Za chwilkę będziemy mogli się przekonać po utworze pod tytułem Etymologia kształtu serca. W cieniu słów i powodów oczywistych słownik mam przy boku, stoję pośród tłumu w pełni sił. Kto z nas tu był? Na szczycie myśli toku, toku. Polecam myśleć za siebie, na planszy poruszać za siebie się. Nie pytam o spokój, wpatrzeni w drugie dno, w morzu słów zagubieni, pod płaszczem niepewności. Pewne wzruszenia znów płoną jak stos. Nie pytamy się, czy minie noc, granice dat, neony snów. Nikt nie wyjaśnia, czy muszę biec. Czy muszę biec, bo nowy dzień, nie nowa ja. Nie pytamy się, czy minie noc. W ręku mam ten stary dziennik, w nim wiele dat i różnych spraw. W nich ja i my zgubieni wśród znaczeń nowych doświadczeń. Nie pytamy się, czy minie noc, granice dat, neony snów. Nikt nie wyjaśnia, czy muszę biec, bo nowy dzień, nie nowa ja. Nie pytamy się, czy minie noc, granice dat, neony snów. Nikt nie wyjaśnia, czy muszę biec. Stary dziennik, jest styczeń. Nie wiem, kto moje strofy opowiada. Chcę, więc piszę, biorę pióro do ręki i myślę, więc jestem nadwrażliwa na dźwięki. Pytamy się, czy minie noc, granice dat, snu. Nikt nie wyjaśnia, czy muszę biec, bo nowy dzień, nie nowa ja. Nie pytamy się, czy minie noc, granice dat, neony snu. Nikt nie wyjaśnia, czy muszę biec. Kama Salah jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kształt serca to w ogóle jest ciekawa sprawa, bo dzieci rysują to zupełnie inaczej niż wygląda to w praktyce. Na ile kształt serca artystki, czy może być zrozumiały dla odbiorcy? Widzimy w twojej muzyce właśnie taką prawdziwą ciebie? Czy to jest jednak jakaś kreacja, za którą możesz chować swoje prywatne sprawy i niekoniecznie nas tam dopuszczać? Chciałam przekazać przede wszystkim wrażliwość swoją, która we mnie drzemie, i staram się być jak najbardziej autentyczna. Wiem, że niektórzy artyści, co oczywiście również doceniam, kreują jakąś postać, którą chcą być na scenie, żeby też nie dopuszczać za bardzo do siebie, nie pokazywać, jacy są na co dzień i żeby zachować tą swoją prywatność. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby właśnie pokazać to serce, pokazać tą wrażliwość, pokazać, jaka jestem, co czuję, jak widzę, i przekazać te wartości, które są dla mnie najważniejsze. Studio czy scena? Gdybyś miała wybrać, że to jest, wiesz, jedyne miejsce, gdzie spędzasz już czas artystycznie i to się w ogóle opłaca, to wolałabyś spotykać się z ludźmi, czy jednak przygotowywać, preparować te mikstury i oferować im w taki sposób, wiesz, dopieszczony, ale nie przypadkowy. No bo scena trochę przypadku jednak dopuszcza. Spontanu. Tak, i zdecydowanie wybieram scenę. Czyli o spontan jednak może chodzić. Tak, o spontan. Może też przez to, że jestem po jazzie, bardzo lubię improwizować i nawet na ostatnim koncercie zdarzyło się parę razy, że zmieniłam po prostu sobie linię melodyczną jakiegoś utworu. Bardzo to lubię, bardzo lubię tą świeżość, która jest na scenie i też to, że można przekazać emocje, że wychodzi energia. W studiu tego nie ma. W studiu jest dopracowywanie, jest myślenie nad tym, co też najlepiej zabrzmi, układanie tego w klocki. Bo dziś mamy taką możliwość. No, pewnie gdybyśmy mówili o latach 60., no to też było pewnie uchwycenie jakiegoś momentu, który zespół, orkiestra, pianistka może zaoferować tu i teraz. No tak, wszyscy razem i nagranie na setkę. Tak. No to tak, ja zdecydowanie bardziej wolę scenę. Też lepiej się czuję na scenie, bo w studio wszystko słyszę. Jestem bardzo krytyczna wobec siebie. Więc w studio wszystko wyłazi na wierzch, na scenie się tego nie czuję, idzie się za emocjami, idzie się za energią, więc jest mi łatwiej nie być taką perfekcjonistką. To też ciekawe, że scena wyłącza to krytyczne myślenie o nas samych w czasie rzeczywistym, a w studiu jakby jest na to taki osobny bufor gdzieś tam. Jakiś procesor odpowiada tylko za to, żeby w każdym momencie móc sobie dopiec. No tak, bo możemy to poprawić. Na scenie już tego nie ma. Na scenie nie możemy tego poprawić. Jest to tu i teraz i ja w ogóle bardziej jestem tu i teraz niż myślenie jakieś przyszłościowe, więc tak, o wiele bliższa mi jest scena i mimo tego, że w studio można coś poprawiać i prawda jest też taka, że można poprawiać cały czas. Ach, w nieskończoność po prostu. Dokładnie. Okay. A mnie to męczy. Ale wiesz co, myślę, że producentów też to męczy, wiesz? Jak jest 25. wersja miksu dla artysty, który mówi, wiesz co, jednak gitarę ciszej. No ale przed chwilą były przecież cicho i trzeba było dać je głośniej. No tak, ale wiesz, jednak dobrze było. No tak, i możliwości, nagle okazuje się, że jest możliwości milion. Ale zazwyczaj tak te pierwsze take'i są najlepsze. Micromusic to taka kapela, która chyba też stawia na takie żywe brzmienie i łapanie tego, co może się wydarzyć w tej interakcji muzycznej. Zdecydowanie i bardzo dobrych mają instrumentalistów, jednak zwracam na to uwagę, słuchając też muzy, żeby jakaś tam ten cały background był fajnie osadzony. A do tego fajne, delikatne brzmienie wokalistki, dużo wokaliz. No tak. Więc bliskie mi bardzo. Pozdrawiamy odważnych artystów z Micromusic, a zabrzmi dla Państwa Jesień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesień za nami, ale tylko muzycznie. Kama Salah jest ze mną. I powie, czy w jej sercu już jest wiosna? Nie. Nie, bo jest za zimno. Ja bardzo nie lubię, jak jest zimno, a dzisiaj jest stopień. Ale myślałem, że powiesz to tak jeszcze dosadniej, że wiesz, że ty jako artystka masz taką na przykład melancholijną duszę i że idziesz za tymi emocjami i specjalnie nie dopuszczasz do siebie zbyt dużej radości, bo się potem pisze złe piosenki. Nie, ja nie mam tego w ogóle. Jestem prosta dziewczyna, wiesz. Tak, ja nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. Nie myślę, czy jestem melancholijna, czy jakaś tam. Bardzo często nawet siadam sobie do piana i ćwicząc, ostatnio miałam taką sytuację, ćwiczyłam jakieś pasaże i spodobały mi się trzy po kolei, które miałam, jakieś pasaże, cztery dźwięki i stwierdziłam, że o, to jest moment właśnie na to, żeby napisać piosenkę. I przestałam ćwiczyć i po prostu napisałam sobie piosenkę. No bardzo prosta dziewczyna, faktycznie, pasaże. To jest recepta. Jak państwo szukają po prostu prostych dziewczyn, to za pasażami proszę. Nasłuchujemy i jak słyszą państwo pasaże, to tam na końcu tej tęczy będzie prosta dziewczyna. Skala alterowana też dla ciebie, rozumiem, jakby nie obala tej tezy. No nie. A lubię. Lubisz też bardzo dużo różnej muzy. Ja państwa dzisiaj zabiorę w taką podróż po eklektycznych rejonach muzyki. Mieliśmy mikromuzyk jako inspirację. Posłuchamy czegoś zgoła innego. Ten typ mes. Pokaż mi to. Dziewczyno, pokaż mi to. Pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fot. To wrażenie spłyca. Pokaż mi dach. Pokaż mi parter, pragniesz tych czterech ścian. Ile one są warte. Pokaż mi dom. Pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fot. To wrażenie spłyca. Pokaż mi dach. Pokaż mi parter, pragniesz tych czterech ścian. Nie pokazuj mi butu. Chyba że szpilki i tych tanich lotów. Tak tanio do Indii. W temacie wycieczek mam szyję jak indyk. Z daleka niby się cieszę. A oczy please kill me please. Yo, dawaj teraz na miasto chodź. Sprawdzimy dom, zbadamy strop, rzucimy światła snop. Tu mieszka chłop, tu mieszka pana, tu zespół wojskowy. I stąd ten mur i dużo bram, w sumie rozsądek zdrowy. Nie to co nowe osiedla i ich strzeżony rejon. Tam szlawan utrudnia życie najmniej złodziejom. Jak widzisz opcji jest multum, ale na razie luz. Chcę tylko poznać swój klucz. No pokaż mi dom, pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fot. To wrażenie spójca, pokaż mi dach. Pokaż mi parter, pragniesz tych czterech ścian. No one są warte. Pokaż mi dom, pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fot. To wrażenie spłyca. Pokaż mi dach. Pokaż mi parter, pragniesz tych czterech ścian. Tama taka jak ty się nada do mieszkania. Z dala od Hama skłamałbym, gdybym nie zdawał sobie sprawy z wyzwania. Nadal uważam też, że amant taki jak ja ma pewne prawa do garażu celem parkowania. O, siły i zamiary. To może metraż mały, a przyszłość więcej wiary. O, ten budynek zacny, mój rocznik wysoki, szerokie pary. Niefajne, a co ja jestem stary? Pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fot. To wrażenie spłyca. Pokaż mi dach. Pokaż mi parter, pragniesz tych czterech ścian. Będziesz pisać, ja tam będę słuchał. Tak nas to zachwyca, że chce nam się tym skromnym marzeniem się każdy zachłyśnie. Napiszmy scenariusz, odkupi go Disney. Lecz chwila przeliczmy ile mam w kieszeni. To miasto to lecz drogo się ceni. Wspomniałaś o Indiach, a ile to w rupiach. Bo w Polsce ich nic za to nie kupię. Więc pokaż mi dom i pokaż mi chatę. Mierzę potocznie, dosłownie chatę. Sprzedam telefon, kupię prawdziwą mapę. A gdy skończą się leki, wrzuć mnie do rzeki. Pokaż mi dom i pokaż mi chatę. Mierzę potocznie, dosłownie chatę. Sprzedam telefon, kupię prawdziwą mapę. A gdy skończą się leki, ty wrzuć mnie do rzeki. Pokaż mi dom, dom. Każdy dom, na który nie stać mnie. Pokaż mi dom, dom. Wolny dom, poza zasięgiem jest. Pokaż mi dom, dom. Każdy dom, na który nie stać mnie. Pokaż mi dom, dom. Wolny dom, poza zasięgiem jest. Pokaż mi dom, dom. Każdy dom, na który nie stać mnie. Pokaż. Kama Salah jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to mamy rozrzut. Szeroko tutaj, jeśli chodzi o wachlarz rzeczy, które ci się podobają. Można by było pomyśleć, że jestem po jazzie, więc właśnie słucham jazzu, około jazzowej muzyki i tak dalej. Jedyne, na co powiedzmy nie jestem otwarta, no to disco-polowe rzeczy albo mocno hip-hopowe, chociaż to było hip-hopowe, ale być może... Agresywne? Tak, i niezrozumiałe dla mnie. Ja nie wiem, po co to jest po prostu w pewnych momentach, a ja nie lubię nie wiedzieć, po co coś jest. Więc od muzyki klasycznej, bo na początku też byłam, ja gram na fortepianie od 7 roku życia, więc musiałam przejść przez klasykę. Więc od muzyki klasycznej po tak naprawdę hip-hop, biesiadne też grało się u cioci na imieninach, nie oszukujmy się. Byłam jedyną pianistką w domu. W rodzinie? Więc... Nie, no tak, jak jest grające dziecko, to ono w pewnym momencie po prostu musi te inwestycje rodziców w lekcje po prostu zwrócić w taki sposób, żeby na rodzinnych imprezach móc się zaprezentować. Książeczka Zagraj to sam na pianinie i tak, i nawet przez biesiadne przechodziłam. Więc nie jest mi to obce i też staram się nie oceniać, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. No więc... chyba, że w skrajnych przypadkach. Chyba, że w skrajnych przypadkach, tak. W skrajnych Ale to jest przypadkach, silniejsze od nas, tak? To nie da się tego wytłumaczyć. Więc jeżeli słucham radia, ktoś mi coś puszcza, pokazuje mi jakąś muzykę, to jeżeli coś mi się spodoba, to po prostu wrzucam to do swojej playlisty. W autorskiej odsłonie też nie jest jednolicie, ale to może interesująco. Państwo ocenią. Śniesz się. Kama Salah. Śnierz się w duszy mojej, śnierz, śnierz się. Piersi nocą całowana, co zachować przez sen chcesz, usta moje aż do rana. Już cię kocham tyle lat, na przemian w mroku i śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9, nie wiem. Już cię kocham tyle lat, na przemian w mroku i śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9, nie wiem. Ogniu świecy trwoń, na tę pościel, na tę lnianą, gdzieś rozwidnił białą skroń, u nóg moich zapodzianą. Już cię kocham tyle lat, na przemian w mroku i śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9, nie wiem. Zmierzchło, gdzie ty, a gdzie ja, już nie wiem i myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta i klęska i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. Już cię kocham tyle lat, na przemian w mroku i śpiewie. To już jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drum and Bass za nami, a ona odpowiedzialna za to nagranie jest ze mną, Kama Salah. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak, drum and bassowe sytuacje. Na koncercie takie uptempowe rzeczy to dla kolegów po fachu, dla muzyków towarzyszących ci pewnie jest gratka, że okej. Okay. To nie będzie kolejna ballada, fajnie się chwilę powczuwać, ale jak możemy się wyżyć i sprawdzić, czy w tym tempie damy radę to robić, to też jest dobrze. Tak, oni uwielbiają. Ja mam świetnych muzyków, naprawdę. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję, że ze mną wytrzymują. W ogóle mam tak, zorientowałam się po przegraniu całej setlisty, że zaczynają się spokojnie, ale gdzieś ciągnie mnie jednak do tego mocniejszego brzmienia, do jakiejś energii. Myślę, że dlatego, że sama jak chodzę na koncerty, nie lubię jak jest za dużo ballad, nie lubię jak jest nie chcę powiedzieć nudno, właśnie nie chcę powiedzieć, że nudno, no bo Dla kogoś może to być dla kogoś to może najgłębiej. Nie być nudne, nie? Wiadomo, ale ja lubię jak jest energia, lubię jak jest wiem, że często pojawia się teraz to słowo energia i tak można to wszystkie osoby to dopasować, ale ja lubię takie środki przekazu, lubię jak jest uderzenie, lubię jak coś mnie porywa, takie szybsze, mocniejsze grania, wtedy czuję też, że żyję. Czy jako perfekcjonistka jesteś despotką w swoim zespole? Matriarchat ustanowiony? Czy jednak jesteś otwarta na, a może nie tak? Kombinujemy, okay. Chociaż jak chłopaki przychodzą, to mówią, jak szefowa każe, tak będzie. To jest bardzo dobre nastawienie. Czy z doświadczenia wiem, że musi być jedna osoba decyzyjna. Nie ma sytuacji takiej, że każdy ma coś tam, znaczy każdy ma coś do powiedzenia, ale nie jeżeli chodzi o jakąkolwiek decyzyjność. Taką ostateczną, tak? Ostateczną. Jeżeli sobie rzeźbimy w materiale, aranżujemy sobie te rzeczy, próbujemy, to może taki beat, to może taki, to może tak linia basu i próbujemy. Też mi jest łatwiej, bo jestem instrumentalistką, więc potrafię to przełożyć, nie wiem, spiszę im nuty, zaproponuję linię basu, zaproponuję jakiś rytm, więc działamy bardzo razem, bardzo się też lubimy, mam nadzieję. Więc dobrze nam się współpracuje. Staramy się to razem robić, ale jednak decyzyjność, ostatnie zdanie leży po mojej stronie, no bo też ja w to inwestuję. Odpowiedzialność, dokładnie. Tak, żeby publiczność wiedziała, w kogo rzucić pomidorem albo komu dać kwiaty. No właśnie, no bo jeżeli tak, to będę to ja. No ja stoję na froncie, ja za to odpowiadam. Tak. Podpisuję to swoim nazwiskiem i tak dalej, więc te granice jakieś tam muszą być ustawione, ale my mamy bardzo luźną atmosferę. Nie ma granic w inspiracjach Kamy Salah. Idziemy dalej. Gucci Mane, Bruno Mars, Kodak Black. Wake up the sky. Fly, fly, fly. Let's go, G. Huh? Fly. Ooh. I drink till I'm drunk. Yeah. Smoke till I'm high. Yeah. Castle on the hill. Well, damn. Wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. No. I know I'm super fly. No. The ladies love luxury. Yeah. That's why they came up on me. Out here with the moves. Like I invented smooth. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. No. I know I'm super fly. I stay fresh as hell. Take a pick, I might as well. Hell, drop the top and take a sip. If my car drives itself, I got white girls blushing, homie. College girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me. Ooh, think it's vegetables. Ooh, think it's edible. Ooh, it's incredible. Ooh, ooh, ooh. I smell like bun number 99. Section full of fine diamonds. She's staring at me, saying, wow. Unforgettable. Ooh. Like Nat King Cole. Berry wine, I'm singing to your old, a one man show, ooh. A human bankroll. She lost in the sauce, ooh. Cause Gucci got the glow. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. No. I know I'm super fly. No. The ladies love luxury. That's why they all hook up out here with the moves, like I invented smooth. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. No. I know I'm super fly. No. Now watch me fly. Fly. Now watch me fly. Fly. You can't tell me I ain't fly. my life. I'm on Adderall. I be smelling high tech when I piss, like it's basketball. I drop 50 pointer on my wrist. It's LaCole that take a pick. I came home and dropped a hit. All these diamonds got me sick. I'm acting spoiled. Cut the ceiling high. I feel like I can fly. So first the dub is crazy. Feel like I can die. I done finally got my wings. They made me wanna sing. I drink till I'm drunk, till I'm drunk, till I'm high, till I'm castle on the hill. Ay. Wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly, babe. I know I'm super fly, I know I'm super fly. I know the ladies love and love me, that's why they all move up. I'm here with the moves, like I am gonna smooth. You can't tell me I ain't fly. Kama Salah jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy kiedykolwiek przyszło ci przez głowę, że być może w jakimś momencie swojego życia będziesz musiała wybrać między mieczem a tarczą, czyli pianistka, wokalistka, kompozytorka, a może trzeba te role rozdzielić, albo na przykład skupić się na którejś, tak ty powiesz, maksymalnie, czy jednak czujesz, że to po prostu dopełnia twój wszechświat? To mi daje pewnego rodzaju niezależność. Okay. Przede wszystkim. Jeżeli coś komponuję, jestem w stanie sobie ułożyć to harmonicznie, jestem w stanie to sobie zaśpiewać, więc jest mi łatwiej. Na pewno jest mi łatwiej niż tylko wokalistce albo tylko pianistce, bo jest mi łatwiej to wszystko przekazać, co mam na myśli. Dodatkowo jeszcze z tej aktorskiej strony, bo też grałam w teatrze przez kilka lat jako aktorka, dopełnia mi jeszcze to słowo, więc jestem dość mocno niezależna. Okej. Okay. A też nie zamknięta na propozycje od osób z zewnątrz. Uważam też, że najlepsze rzeczy powstają we współpracy. No tak, ale jak znasz język muzyków, to nie trzeba im opowiadać, że potrzebujesz cieplej, albo chłodniej, albo może troszkę tam bardziej groźnie, a może bardziej zielono. Ja sama byłam nieraz w takiej sytuacji, właśnie przez to, że kończyłam studium muzykalowe przy Teatrze Kapitol we Wrocławiu. Bardzo często przychodzili do mnie studenci po podkłady, po akompaniament na piosence aktorskiej i dokładnie tak to wyglądało. Okay. Przychodzili z jakimś numerem, mówili, no to jakbyś to tak zagrała tak trochę ciszej, ale tutaj głośniej, ale tutaj mroczniej, ale tu jaśniej, ale tu coś tam i ja po prostu przetwarzałam sobie to wszystko i myślałam, w jaki sposób ja bym to zrobiła dla siebie. Grałam im i mówili, tak, no dokładnie właśnie o to mi chodziło. Okay. czyli można jednak z tych wszystkich metafor położyć kartkę papieru, na nią nanieść nuty. Tak, dokładnie. Okay. Kolejne inspiracje od naszej gościni. Baths. Lovely Blood Flow. Think about shit you won't know. You won't know. Ruffle these feathers. Think of my shit. You won't know. Rustle these leaves. Get me so red. You won't know. Ruffle these feathers. You Kama Salah jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchasz muzyki jeszcze dla przyjemności w wolnych chwilach, czy skoro ona zajmuje tak dużo Twojego zawodowego czasu, to w domu panuje na przykład błoga cisza? Słucham na pewno więcej niż chodzę na koncerty. Na koncerty już niechętnie, ale to chyba też przez bieg jakiś życia. Człowiek jest zmęczony i tak pracuje w tej muzyce. A koncerty są zazwyczaj wieczorami. A koncerty są zazwyczaj wieczorami, jak ja kładę dziecko spać i już sama idę spać razem z nim, bo już nie mam siły. Tak, raczej moje dziecko mówi, że cicho, cicho, cicho mówi i każe wyłączać muzykę, albo mówi, mamo, a możesz iść do pokoju śpiewać obok? On ma 3 lata, a już mi każe zmieniać pomieszczenie. Jak sobie ćwiczę. No nieźle. Dobrze, dobrze, to charakterek. Tak. Po mamusi? Po rodzicach. Dobrze, bardzo zrzucę dyplomatycznie. Zrzucę tę odpowiedzialność. A pewnie. No właśnie, nie każda odpowiedzialność musi być brana, wiesz, po prostu na klatę przez jedną osobę. Dokładnie. Take Me Home, to a propos dzieciaka i wieczorów po prostu w domu, a nie na mieście, to się Państwu spodoba. Take Me Home, Kama Salah. Kama Salah odwiedziła mnie w studiu Radiowej Trójki i co? Rozmawiamy sobie, a Państwo mogą tego słuchać i słuchać też muzyki i Kama Salah i inspiracji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niezależna artystka. Tak. No dobrze, to teraz takie trudne pytanie. Gdyby okazało się, że pojawia się pewna firma, duża firma, która mówi, inwestujemy w Panią, Pani Kamo, ale traci Pani swoją niezależność, to my decydujemy o apaszkach, o biżuterii, o Pani utworach, ale zabieramy bardzo wiele problemów z Pani głowy. Kuszące, czy to jest twarde nie? Jest to kuszące. Jest to kuszące, mimo tego, że staram się zachować tą niezależność, to też zdaję sobie sprawę z tego, jakie są czasy i że nie jest łatwo się przebić. I jeżeli pojawia się ktoś, kto chce w to zainwestować... A w świecie jazzowym nie jest tak, że przyjmując pewne nachalnie popowe propozycje, oddalasz się ciągle od tego słuchacza, który docelowo ciebie najbardziej interesuje, a który być może jest też tobą bardziej zainteresowany niż ten słuchacz muzyki bardziej mainstreamowej. Tak, ale pojawia się tutaj pytanie, czy ta mała grupa odbiorców będzie w stanie zapewnić mi, nie wiem, dobre życie, tak? Mhm. Już patrzę czysto ekonomicznie. Biznesowo, mhm. ekonomicznie i tak dalej, bo nie oszukujmy się, że muzyka muzyką, ale to jest pewnego rodzaju biznes. To no jest tak. moja praca. To nie jest coś takiego, że ja sobie chodzę na 8 godzin gdzieś, mam wypłatę i po prostu gram sobie koncerty, bo to jest moje hobby. W wolnym hobby. Czasie. Okay. Dokładnie. To nie tak wygląda. No, każdy sobie zdaje sprawę, raczej rozsądny człowiek, że życie tak nie wygląda. I jest to kuszące pod tym względem, że cały czas trzeba się zmagać z tym, że dobra, robię ambitniejszą muzykę, ale na mniej mnie stać, nie mogę pojechać na wakacje, trzeba zapłacić rachunki, mieszkanie i tak dalej. To, no tak. to nie jest tak kolorowo, więc teraz pytanie i ta waga, co jest ważniejsze albo w którym momencie w życiu się znajduję, takim, mhm. czy mogę sobie jeszcze na to pozwolić, żeby poeksperymentować, grać to, co chcę, zostać tą niezależną artystką, na czym bardzo mi zależy i bardzo bym tego chciała, ale mogę sobie na to pozwolić. Okay. Pytanie, co by było, gdybym nie mogła sobie na to pozwolić, a przyszłaby firma i powiedziałaby, no to teraz dajemy pani milion. Ale musi pani ubrać bardzo kusą kieckę i pomiędzy dwoma utworami troszkę solo na pianinie, troszkę kankana, wie pani, no taki show. No najpewniej, patrząc na sytuację moją teraz, nie zgodziłabym się na to, ale... Ale nie jestem, rozwalić, ale tak. byłoby to kuszące, bo nie jestem postawiona w takiej sytuacji, a okay. wiadomo, że bardzo łatwo mówi się o sytuacjach, w których nie jest człowiek postawiony. Oczywiście. Jak jest komfortowo, no to ciężko rozważać, że czy można spać na łóżku bez materaca, nie? Może bym po prostu zrobiła tak, że zasłoniłabym twarz. Nie, no żartuję, Słuchaj, ale... różni ludzie na lotniskach przez odwołane loty spali w bardzo dziwnych pozycjach i w bardzo dziwnych miejscach, bo po prostu te 20 godzin na lotnisku, a nie możesz wyjść na zewnątrz, no, dokładnie. Trzeba jakoś przeżyć. Ale wiesz co, myślę, że fajnie, że ta walka o pewną niezależność, która wynika z jasno określonej stylistyki albo z twoich pragnień, że ona się odbywa i że masz na to siłę, to jest super, bo przecież ta siła mogłaby już, wiesz, w tym 2012 czy 2014 roku po pierwszych trzech koncertach odejść w siną dal. No tak. Ale ona ciągle jest. Inwestujesz w siebie, państwo przed radioodbiornikami i ja możemy docierać do tej muzy, do twoich pomysłów. To chyba dla muzyki dobrze. Dla mnie też. Okay, no. Miejmy nadzieję, że to się będzie rozwijało i nie będę musiała przed takimi decyzjami stawać. Ja za to również trzymam kciuki i myślę, że państwo też. Dziękuję ci pięknie za spotkanie. Bardzo dziękuję. Na koniec mamy jeszcze jedną z twoich inspiracji. Do I wanna know? I wanna know. Arctic Monkeys. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm gonna do crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. Together.